مطلب پانی کلام اور کوئی ہوتا نہیں پاکر پہلے اللہ نے دلام مستعم دیکھ دل یہ مانا یو مطلب اختلافیا آج سنت مسلمان یہ انسان سرکش دے بدمن دے پاس پاجر دے کافر دے دہری اللہ کئی جاتی سے کفر نورم کیا گئی دریا سرکشی نورم کیا گئی گر دہلی نورم کیا گئی اللہ کے نسبت ترقی اور بولو بس زیادت کولے داغ صفت دا جائز بھی تھوڑی جالی سنت مانے والے نہ ختم پہچان سے آخل خان لے یا قصبن خان لے پریتدا نسبت پریف نے متضل جدا کو خدا کے نسبت نہیں سیکھے دا پریف کار ناری اور تائید نہیں شروع کری دا اصول دائی پمادن کے اختلافی دائیں پوجوانوں دل تراشا دل طرح متضلا مسلک بانی مانا کلاوی پاری کل بل پا کلاوی دا سیب کو جان ان سے دا پیا مہول پر متعلق دے دا مد پر میں متعلق بس یہ مد ملا نفس زیادت پر کر بیٹی تو مری نا ایا مہینہ کی تم یا نہیں ڈاکٹر جی ذرا موت گلا ہوا ہے یا بولو بولا ارے یمد ہوں گے تو دن تک نام مقدر دے یمد لہوم مہلت ورتی دی لڑا اور سرکش ہے دلی کی سرکشی لگ جاتی نا سرکشی دی کئی کئی بار دیے بکتل کیا تھی کہ خالق دا فالق کو نہیں دی بکتل بھی موت گلا پلا کو لے صرف عمر دے دا مانی تو سب کئی دار موت گلا مانی دیا مہلت دیا کئی دی لڑا نہیں گئے خزال نہ پاک نہ بدت نہ بچ بس خالص دار سنت مطابق مانا کوا گیا مدعوں کی تو یعنی داخی تو یعنی متعلق دے تو مت کرے زیاد والے پیدا کی اللہ جی لڑا دبی تو سرکش ہو گئے ہوں خدا والے سرکش کی زیادت پیدا کی گئی پھر تمیانی تویان مادہ قرآن کے حکم کنجوس بلے گئے انچاس تویان کے لغت کسی طریقے کی زیادت فل مقدار زیادت فل مقدار دے پہلے وہ لکھی پہ لغت کے تویان ہر سے رقبل مقدار میں دیر سے شاید کے پوغا استعمالی قرآن کے معنی میں غریب جگہ سورت النجم کی ولد صاحب کو جوڑا صاحب نجم کی سترہ تو یہاں مانا لوہری ماں داغل بسو ماں تو نظر گنبی کوکشے ملے نہ تو حد نہ اور پیشے رہی نفس مقدار نہ اور تیرے گل دین سورت الحاقہ یہ سیاد سورت الحاقہ قوم دن علیہ السلام نے سکھ میں ابھر آور سے داغی بارہ کی قرآن فرمائی انا لما تو غلما ہوں امنا تم سے جاری ہوتے ہوں ابسی دا ادنا اور تیرش میں ابسی دا مقدار نہ دیرش میں ملے کل شیرا کان رول کو لے گیا طوفان کے جیب سے تھا غریب دو دن علاوہ باقی دینی کی طغیان شرعی مراد دے. طغیان کی شریعت پہ اصطلاح کسی پہ روح مانی دیر نقطے دا یہ روح مانی نقل کی بے حاصل دارے ال اخلال بما عین من موافق الشرع والمعارف العقلیہ نقصان اور قول حدود شرعیہ پہ اعمال کے معارف عقلیہ کا معنی پہ اعتقادات کے نقصان اور قول تجاوز قول بحد شرعیہ پہ اعمال کی یا پہ عقائد کی بس یہ تو طغیان ہے. مجھے ہر مخل ہر سیاتے کو ان کے ہر نقصان اور قوم کے حدود شریعوں اور عقائد کے لیے تواغیرے گا مشرق تواغیرے کافر تواغیرے بدعتی تواغیرے بولے حدود شریعوں نے زیادت کرے اخلاق کرے گا ابھی تو نقصان اور کرے گا سدا طریقہ لے کر کہا پری کم پری کے دل نظر وقت طریقہ یاد کو شریعت کم کیس نہ منی بشریعت اعتقاد کا طریقہ بانے نگران دیتے کی تواغی داد منافقان دیاد لسم قباحت کے منافق سر اعتقادی دے تواغی دے گا دادا دیاد لسم قباحت کے خدا ترقی سی دہی پر تمیان کیا ڈاکٹر کشی سے اللہ تعالیٰ زیادتی کری سکھ دلا خیال نہ کری کہ بس پری بجے خوشحال ہوئے ادھر اور طبیعت بھی ہوئے اتنی نان دے نہ یا مکون حال رہو تو بیان دے حال داری دے پارا دا جملہ حالیہ زیادت بچان کے نے تب وقت کی بھی سنگ تویان تو آپ کی سنگ عام ہے عام جی الان فل بکر ولام ہو فل کل ظاہر استر کی شرندی شری تان ہوئی اچھے بے سر استر کی رندی شاقل اڑن شیکن میں تام ہوئی اور دائیں تاجر کی ہی پر تحیو حیران سی حیران پریشان گڑبڑ دام پورا مانا گا یا مہینا پدا چال کی چیز گڑبڑ بھی ہوئی سمرا جی زیادت پہ سورج تو جان دے دمرے حال سر والے بر والے گڑبڑ گڑی ضروری گڑبڑ حیران پریشان ہر مناسب سرے بے بےخل معیشت کے بخل جن کے گڑے مالدار دے لیکن گڑبڑ دے رہے تو گڑبڑی پختے کی میر پریشان حال ہے ادب تو تردد ہوئی بعض مانا کرے تردد تردد سے تو گڑبڑ کل دے ہو کل آپ پریشان حال گڑبڑ تو حالت کے دے تو کفر کی گڑبڑ میں کفر کو یقیناً کئی کر ابن قطعب ابن قطعب غریب القرآن کے کہ مراد دیا محنت سے کی دونوں روسا ہوں ڈاکٹر کزی ہے سر کزی ہے یو یا محمد سرخ کا تکڑے اپمین شی مکبن اللہ جی دی سرو ہے چیز کری روان دی دعوت سے تو کدو نہ روکتا ہوں سب کچھ دیدا ہاں کلم آنے کا ایک میں جریر یہ تمام دونوں سی کو پریم اگر تو عام پھگے دی روان دی بکل کو پڑ کے شاتا بل پانے بھی کار وقت کئی کئی کئی جو تمادی ہوئی تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دادی نو صفات و قواعد بیان خدا چن کے ماقبل بانے ہوتی اور بگڑی جا نتیجہ وہ آپ تو کہنے رہا ہو رہے لیکن مکھی تیل اولائے کالا کو بند رب مومنان کو مقام کے ویلو داخل کو دائر دل مقابل لے اب دیر ہوں مینان جی بہدایت بان کلک ادر تصری در تک نانا جی سر ہدایت جیش تو بس ختم کرے گلئی مخالف چل رہا اس طرح اس طرح ہے اس طرح شریعت لغت کے نقطے مبادلہ ہوا اور شریعت کے اصطلاح کی دعوت کی شروع تو ارکان پاوے کی اشتراک اشتراک کے بزل سمانے میں تحصیل المدیے پیسی ورکی دے پا رہے تھے سمال حاصل پختوں کے طاقت مل گئے نا سودا کال یہ تو اشتراک دامانا حقیقی ہو دامانا حقیقی دیگر کی بالکل نشی مراد کے لیے ذکر تم مقابل جہتیں ذکر دیا جلال بل خدا کا امور مانے یہ بھی اور اشتراک صرف معلوم کی مستعمل ہی کہ نا راشد بری یو مجاز دے تو اشتراک نے یو مجاز حقیقت نہ منتقل سے مجاز تھا استبدال ٹھیک تو جو چیزیں یو تکل پر بدل کے والے دوالا دغرا اگر چی بے اشتراک پچھلی نہیں بے کش طرح کے پچھلی نہیں استبدال اور کوئی بے تو مجاز قریب ہوئی وہم مجازی تائی مجازی بھائی اغداری کے اشتران نفس حصول پہ نفس ایشیا کے لوگ اختیار ہو رہا کول ظاہر ہے سیو کرے شیلا ریڈی سے خود ہی کیا نا جب تک وہ مجازی بھی اس کا نہیں کیا مانا کریں گے استبدال اس تبدل و ضلال کا بل ہوگا مانے تو جا کے دبل کی فکر والا کا سانسی اگست کا گمراہی تو بدل دے ہدایت کی اگست ضلال کا بھی بدل ہوگا استبدال سے تبھی میں بے اعتراض ہوں ہدایت دیسر کم گیا بدل کو دیتے ہی چیز ور کیا بلوا لے کر ہدایت کو دیسر نہ ہو بھائی رجب تو دا یو ہدایت پہ ظاہری تو قالو آمنا کر آمنا کلمہ کی ہو کہنا دے دو خدا ہو دا کلمہ بھی پل پر بالک پہ گمراہو جین تیزیدار کی دے تو ہدایت فکری کل مولی دن ملے گانم کے گرام ہر بچے تو فطرت پیدائشی سن پر ہدایت باندھے اور فطری ہدایت دی پیش کراؤ ضلالت برباد کر ضلالت کے بدل کے سن خکر فریش کرو بل مجاز والے مجاز ثانی من اختار یا تو اشکالات کی تازہ پوچھتا اختار الجلال تعالی الہدا دور سے بے پمان کا آلائی اور اکیلی گمراہی پر ہدایت بان نے مانی دا دنیا کا بڑی کی بے ہدایت مقام سے گمراہ مقام سے زین پاکستہ مرکز دے ہدایت انستہ مرکز دے جلال انسترے دی مرکز دے جلال ہو رکھو مرکز دے ہدایت پرے جیسے غرض کی برتری بھی بالکل اشتراعی میں جاگن یا پری کس نے ایک مٹی لائی دے چکا مانا مجازی کو مراد ہوا حقیقت اور ذکر کا لیکن مبالغہ ہی کرے راز تاج بلاغت پہ سمانا کس گدی گمراہی کو رکھ لے پس دائت مان نے دائت دا سے ایک بار رکھ لیا لکڑے سڑے سے اسے وقت کی اب جو پیسے نہیں ملائی تھی ان پیسے اور کئی خواہشیں حاصل لے گیا نامت بدلے دیر پکڑے دیدا گمراہی مانے کفر شرک نظر نفاق دا تمہارا فخری ہوئی کہ پیسے تم لگے پیسے تو لگی گئی کر چندی اور پیری شرک نہ پارا شرک کتابوں مانے پیسے اور گئی بےغت کتابوں مانے پیسے اور گئی پائے دنیا خرچ گئی داغی اشاعت گئی تب سر کے اشترائے کرے تو پیسے سودا کرے ظاہر خبر میں ذکر سڑے مشتری سے جلالتی نہ سے جوالی کا داسل کی شولا ہے تو ہمیں جوالیون غلط جوالیون تو تفسیر کی راستہ ایشور کا تو جوالیون منا کے قانون بھی تھا جلالت سودا بھی کرے پماوت حق کی جاوتیں ہما قانون مختلف دائی سزان ذکر گئی اور آخری قباحت اس طرح جلالت کا دا سواد نتم قباحت وہ مکان محتدی نے پی لو کم لے سزائے ذکر کی کمار بے حد تجارت خسران اس طرح جلالت کا دل ہوگا تفصیل کی ضروری اس طرح ضلالت میں نکال کریں مختلف تعبیرات خرج من الغداء للضلال من الجماعت الى الفوقا من الامن الى الخوف من السنت الى الجدال بس سنور مقامات بس ہدایت میں وطن گمراہ تلال خرج من الغداء للضلال جیم من الجماعت الى الفوقا جماعت کے دال سنت یا جماعت صحابہ پر قول بلی دلی تلارن ومن الامن الى الخوف خرام الجند لا خوف تو یہ رجان ومن السنت الى البدع تفسیر ابن جریر قرآن عام الفاظ پیش کی داخل سنت تریجو بدعت اپنی کر اس طرح جلال قبل خدا اولی کل خدا سن جلالا اس طرح جلالا جلال بزرگ بھی کر دار پیغمبر کل لے دا کل دمن سے خیال دارے نے دے یقین لے چاہیے کل راغان جی نے جب کلیا اوس بدو سے اتنا نہ کہ اگر نبی دا کل جیتے ہی سے نقطائی کہ نبی فرمائی نہیں سے کل دے سن جلالا والی بچے حسانہ مشتر حسانہ بگشت اور تقسیم کی جی بدر حسنا رے ہو سیا رے اس برائی کا تقسیم لال ہو گئے محدت پہ دا تقسیم بنے تھے قوان اور یہ لاکھ دے اور تقسیم دام نہیں گا کہ اطلاق بدت پہ خود کاروان نے تو زمان کتابوں کی شیر نعمت انتظت حاضی لیکن روس زمانے کی تقسیم کو نہ میں کار دے ہم وقت کرے صحابوں کو بدت اطلاق کو یا عبادت کو تو خود کاروان نے کاروان نے اب زمانہ صاحب ہوگا اب بیل سے میں وہی ہوگا روس سے سیدھی راج نے بیگے تھے شہری کے اقسام کے ذکر محبت کے احتسام کی لیے بیا والا پیجی کرے نہیں ہے پیجی ان کو زیادہ کہیں کہنا تو طریقہ محمد یہ کی نکلی ابن کثیر نکلی گیا اور جس کی رسو بڑھائی سدا تقسیم حسنا سید تب ہو بےدر سے لگئی کے لیے بےدر سے شرعی کے نہ لے بےدر سے بھی خواہی اور گمرائی ہے یہ نمبر کیونکہ شارے والے شارے کلام کی تصلا شریعت اگر فرمائیں کہ کلو بےدر دن فلالا ہر بےدر سے شرعی گمرائی ہے بس لوگئی بےدر سے اگر بیاض کار دور کی نہیں چلے اگر صاف اور دور کیوں پہلے بہن گیا اور صحت کا کرنے رکھ دیا ہے اصو کرا لکھنے جی اب تیزے قسم ہے زدین ابن عبد السلام دعوے شواتے ہوتی ہو شواتے کی رشتے کے متاثرین کے لیے دو احتیاط پیدائشی پر نسبت داہنا کو نئی لگے میں تقسیم سے ہو تیزے قسم ہے فرضوں پر کی واجبوں پر کی حراموں پر کی مکروہوں پر کی مباحوں پر کی خالق ہے بےدت فرض بھی اللہ عزب اللہ بس سوال نہ فرض سے تعریف دے اگر بےدت سے تعریف دے خود منافعات پہ آؤ خرچ اس لیے ہو جائے گئے جو اب بےدت دنوں واجب اگر بےدت ہی نا اکم مثالی نے ذکر کری اور کیا بےدت مباحہ مثال پیش کرے لکم مصافحہ بعض الصلاۃ بعض الصلاۃ الفجر و بعض الصلاۃ الجمعہ بعض الصلاۃ العیدین دادا عرب و خاص بدت کو تم اب تم ریاض کیے گئے جدہ کے بلکہ جموں اور گرو جو کسان کرو تو جنگی نہ مکر تو کچھ اصلی مقتدِ سنت کو ضرور دیں ای دیر سیدا سلام نے گیت چاہتے کہ خدا کو دیر پہ مباح اور تہری عز الدین آخر بدتی پہل تاریخ کے ارے تو بےدت سے نا مباح اور دلیل کرے کاروئی لیکن احناف کو بالکل متاخرین نے کہ متقدمین نے آئی تفصیص دا مسافر جس پر سمان کو نا ڈاکٹر بےدت کر بےدت کے مباح اور مکرو اس طرح ضلال قبل خدا ضلال دل کوئی کر کماوت حد تجارتوں ارے تو کوئی لکھی اگر نفا چاسلی کی دل بے اشترا کی جکن نفا کی سیدھے طرح پڑ گٹ اور تجارت ہوں ہمارا بے حد تجارت ہوں تجارت قرآن کریم نہ مرات ذکر کرے نہ کرد دا تجارت کے یو کو حقیقت نے بے شراکی اور پڑی سوداگری کو تجارت کے دنیوی مالی کبھی مانا بانے بقرہ کی 202 کیا کی 202 کی آیت المبینہ اگد آیت سے اللہ ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم سودا گیری لاس پلاس وانی بناؤ دے سودائی بدے اندہ مانیش تو سورے نسا وغیرہ کے تجارت دنیوی مالی شرائطی شریعت کی گورا بڑے تجارت ایک روی کر چل رہے تجارت ایک روی بنے کانوں کو مقام کی دادے تجارت اطلاع کو کرے گا اور ہم قرآن سورت سب کے ذکر کرے لسم آیات جو سورت سب دس یا الذین آمنوا هل دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو اخیم تاسو کا یو سوداگری کہ بس کئی بند آزاد ہے دین میں کبر سے ہم تجارت پہ داسنگ تجارت پہ تین دلان یہ ایمان دے جہاد دے تاسو بدا کوائے اور دخدر طرف نما یا قلت محب سلکم اوپرا تحبونا دا تجارت سے مجازی تجارت دیتا ہے تجارت مجازی اخروی دا پار بننے کا نا بریم دار تجارت مجازی اور تجارت سیئہ بار دا بدانے کے دا مقام لے لیکن مخت آیت کی تیشل اشترا ضلالت بلے گا اگر بان اطلاق دے اشترا کو ہم سکم دے اشترا راشی نال تک تجارت راضی کر دیتا بے ذریع اگر تخیر لے رہے اشتہارے چار تخیری اور تب گورا ہمارا بے حد تجارتوں تجارتوں تو مجازہ نہیں ہوگا ایک فائدہ نکلا دبی دو سودا جی رہی ذرا دعا رکھ کے تجارت دو کو فائدہ ہو گا لگا جی کیدھر سے بیٹر ہوگا سریا سے نکل ارے بھاؤ نشوار ریحان نکل پر تجارت کے دام تاوان نے بولے وقت سے رسوئی جائے سی کر مالک بن سی کر سوداگر جی کوئی چکر گٹ نہیں کری کہنا یہ چرتا تو گٹا کی تاوان کری ارنگ تاوان کو خان تاوان نہیں کری سر پر سر خرچ کرم تاوان سے بولے وقت ہو جائے کہ کہنا پل نمین وجہ تاوان ڈالے تمہارا بے حد تجارت ہوں دھیان سے چراغ کسی سے خیر دے رہا سر پر سر بخلا سے دام خرا کہنا نہ کہنا سر پر سر کا اخلاق سے خسران صحیح وما کان محتدین ربا کو درکنار ربا سرشتر نہ سرا بلکہ تپ کے نقصان داغے سے ندی بھی چرے میری بھی محتدین آئے ہدایت والا ماں کان محتدین ہدایت جن کی ملی ہدایت سرمایہ اور سلمان کے نام برباد سے خرا سلمان بھی سری نہ روکی برباد سی ظاہر سی نے دے تو سران لے دے تو اچھا تاوان حاصل دارا اور خدا منافقان دادا قسم چنے سے بچی خدا بچی استجا بچی مرضی نہ بچی تسی بچی دا کم خلق دی دی تب ہدایت والا نہ آئے ہدایت والا بچاتا ہے خدا کا اللہ دم رب مثل ان کا مثل الذي استوقد نارا قرآن کریم بنا پا عادت باندھے ہر جب کی عادت پہ تو کما پنج عادت پہ علماء پنج عادت پہ چاہیے ایزاح دپارا نے تعلیم ذکر گئی ذکر بازی کا مشہور کر لیا اہل حکمت چل مسئلہ تو بلا مثال کر ناقت بلا قال مسئلہ چیز کی مثال پیش نے کی لکڑی خود گوڑے والا میں کر دے زین کی نہ پوری جی راکنگ جی نہ بیمار اوکھ رہے مانے گوڑا والا نہیں کر دے قرآن پاک چنے دیر ہم ساتھ ذکر کری بنا پہ تحقیق مانے سلور سلوے کمسان بھی قرآن کے دانا کے طور پر لفظ نہ مسل کر دی کاٹ کر دی بڑے طریقے سے دی ہاں لفظ مسل لمسان قرآن کی مثالی نہ پلب دمکل سر چلی دادی ادری دیش دی بولے انت کی امسال دی سلو سلو دادری دیش کی پکیری نے پلب دمکل کر دی اور باقی پنور طریقوں سر دی لس پنور طریقوں مادر مثال کی رکھا نا نیم سے لام یہ سب درش پر ذکر ذکر گا مسل کی مسل اگر کل راجی بیمانے مثال مسل بمانے مثال کل مسل پمانے مثال مانگ راجی دیر کم راضی کپان راضی درد لفظ میں سر ہوا ہے مسل بمانے مثال وقت ضرب المثل کے لیکن اس بکارا کئی شاید گرائی ان اللہ لا یضرب مثلا ان یبین مثالا پیمانے شگن کا ان یضرب مثلا معنی ان یبین ان یجعل مثالا مثل بمانے مثال کلا مثل اکثر کراجی میں بمانے وصف راجی وصف و حال عجیب و شان ناشنا حال والا مسئلہ ہے کوئی اگر مخلوق کی تو خالق کی ہاں سورہ نحل کے گرشتے تو للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل الصوم وللہ مثل الأعلى دادیمانہ خلق کی آخرت نہ مانی دل پارا نہ کارا صفت سے نہ کارا حالت دین اللہ پارا قرون سے صفت دین مسل ہو سکتے ہی کیا للہ المسل اللہ اللہ ہو سکتے میرے تب میں مانا دین مسل کلے لکھی نو من المواعظ قسم دوازینوں نصیحتینوں سورہ کاف کے دامانا مراد دس کلور پنجوس سے گیا چون آیات سورہ کاف وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کے معنی ہر قسم مثال اس کو قرآن کی نا من کل نوع من المواعظ قرآن کے ہی بیان کے لیے خلق تھا قسم واضح قسم قسم بیان واضح بیان سلورم ہوگو رات مسل کلن سے احوال گئے مسل سمانا حالات مختلف بقرہ 244 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل سے جنتا حالات کے پیچھے لا پتا کہ نذیر آ گئے ہیں جنت یان لوگوں دائے اطلاقات سے ہوتا دل تو مسل بھی سمانے دل تو غضا ہے ممانا لا مسل و مانا سو وصفهم العجیب وصفهم کا مسل کا وصف اللذی حالهم کا حال اللذی وصف ویو کا حال ویو مانا مسل پوان مثال میں تمثیلیت پر کاف نمالی ہوگی کاف حالهم کا معنی مشبہن بحال الذیب اس کا بدلنا قرآن مثال پیش گئی اس صبح حکمت بن مثالم کے راضی اللہ علیہ مثالی نے پیش گئی پیدل بیان المثال ہو رہا سورت ابراہیم کی تینجی شیاب پچی شیاب دے ابراہیم وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ کا مثالی نہ بیانی خلق اللہ دے پار کی بھی تذکر والی بنا تو خبر ہی رشی نے بڑے مثال کو رکھا دی قیدرال کی تو مسئلہ کی مثال پیش کے نارا مسئلہ ان کو یاد دیا میں شر پا رہا تھی سورہ حشر کی پیدا بیان یہ استم سورت حشر میں استم ہے آپ کو وہ امثال بیان اللہ وطن کلم سال ہوں گروال لال مثالی نہ بیان ہوں گا دخل کو قیدی لڑا دے پارا چیری پہ فکر ہوگی فکر ہوئی دیتا کہ مثال تصویر بتائے گو رہا مثال آتے تمثیل نہیں بلکہ بڑی تصویر نہیں دا پم شباب آنے بالکل منتقل کوئی ارے وہ کتنے گی اس پر مثالی مانی سے سوچ پڑے گی اکثر ہوئے سورت ہم کا دودھ بڑا ہے کہ وہ قرآن پاک میں سالی نے سی پری پانی سے کم خلق پڑے گی لائن سے آئی تھے اور لمارے نے دوسرے کا ہاتھ پریانی وطن کا لم سال اور نظر والم ناسم وما یا کے وہ ہند عالم دام سال ہوں کلپ بیان تو لا میان لم بیان مجان لم بیان لیکن نفی کی پری بانے مگر عالمان کی تو قرآن بانی پیزی کیسے رہے تھے قرآن کے مثالی میں پڑے اور کل کیا نمان کی پیڑ کی جو آمیان کر بیان کی نائی بے منی داسی مثالی نا مثالی نے بیان کی جو تصدیق بتا رہا دیر کی شدام سال کی کیا نا مشہور بین سیما بین المفسرین اگر دار پورا دوڑ مثالی نے تو منافقان دی بنا بریبانی جی مقوم ضمیر یا بس یہ مکھ منافقان دراجی رہ کر دان مثال دا منافقان ہو سنے مثالوں دا منافقان کیا ہوتا صحیح بھائی بیان تاؤ کے اگر پار کے تخیر دے ماندار تاخوا کا دان سال پیش کے کارن سال پیش کے دوارا کے منتخب رام مراد بھیا حاصل دارے دریا مشہور تو بنا باندھے مثال کے سنگ منتخب کر سبھی طریقے منتخب کا مشبادی گورا لکسنگ چرا مشبادی آگ کتنے چوہے بند کرے اور چوہے پر سی لازمی زارے کے رنا پیدا کی اس طرح خوشی کریں یہ جاتے رنا ہو تو ہر کلی کے رانا راگلا تب کسور پیارو سن جگہ بن کلو رانا ربا خوشحال ہو گیا دے خوشحال ہے جی نے تحدی پتی یو خدار کی سردی آنے گرم کھیل کے برسنی تو عزت رانا ہے دین دار کی ماران میرا مانا گروات دوسرا بس کل دین داری کے عرب و بکل اور دیر بلا شو پپلا اور بے پلکن کلی نو سوکرا گئے پیلا تو گری باندھنا گری موٹا پہ روڈا رہے لوگ غریبان روڈا ہے کوئی لوگ کل بتا سو میں صرف سخی سڑے وہ نو اور بے پلا کل پرائز پہ روڈا ہے کوئی کل بتا سو مسافر کو پسارا کی دیر بلا چکھنے رات نے معلوم بدن نہیں اور بل کے لیے سوکھ برائے سی وہ سیدھا مسافر ہے ڈھوڑا ہو پڑا ناگا سیدھے راجا باغ باران لا گئے نہ ہو رہے علم مر کر بس پتھیرے سے پاری سے سنگت تیرے ظاہری تیرے ان پاری سے بالکل ظلمت پہ تب کا سورہ پیارا جو رسٹین پیارا راہ کے سڑی نہ دیجیے نہ سا پمڑے کی نم پیارے باطنی سے متی نمدار آلے کی ہوگی ہم پاتی سے چاہے بے ڈوڑا ہے تپو سمونے کو مارا میرا مانا نو گرما تو تکالیف ہم پاتی سے دستوں کے پاگلے نے ان میں لکھے ان میں یہ نہیں دیکھ رہے مال کہنے سے کاف سرب کا تشبیر ہے مسل کا تمام گردانوں کے تھی گئے اجتماع نتیجے نے تو کیا نتیجے میں پڑے گی مسل بمانے ہاتھ دور کرنا چاہے چھٹایا جاتا وغیرہ مت گئے مسل پمانے ہاتھ دے پمانے جب مثال کیا ہوتا ہے غلط ہی نکلے ہوتا اور یہ نہیں ہوتا تو کہ مستاق کے بھی غلط ہے سوکھ کا مانے کی مستاق دے بھی پسان جب مستاق دار چاہے جب مڑا ادا مانو ڈرو گا حال دے دیا ہے تارا حضور سے مزدور کے پروت پہ زمین جاننا ہو رہے تھا تابے چرا گرا لے گی خبر آ رہا مجھے مطابق تپوس کو ضرور درسی تپوس مارنا کو شدت دے دی بکری اور کرا قاضی کو اس استاد اور کلام کی استعمال آلو ہے دن تو یہ اوقات بطن حال کرا مشاہدے کی کاف تشبیح صرف یہ پیش کرے بس داموں سے بات نہیں ہوا یہ تشبیح تو وقت کے رکھتا ہے کہ پریم پونے سے جماعت ہوئے ہوگا رام سوا چیرن سے خراجم شبابانی تکلیف منافقان منافقان اور من نہ لے تو پھر تو قدر نہ رہا امرنا کرے دوڑے ہوتا رکھتا خیر اتنی کی شامل سے غنیمتوں کی شامل سے صدقات سنا اور تو کہتے ہوئے سیدھے یہ کرانا ہوئی داؤ سن ماران لڑمانا نو مانے تو دنیا کے بھی چکو نہ بچ چل کاکران کے جنے کے لیے نبی بچ چلا ربی جی نے محفوظ نہیں کیا مالی نے محفوظ چل گیا وہ کرانا ہو دارا بھائی داخل رائے کی دا گو حالت کرائی یا کچھ مرچی بال بلّہ بھی مرچی عدم نے پاک اللہ کے مر گراؤ تو مناسب مرچ ہوتے بھائی نیچتا میں تارا کہوں کی ضلع آتے ہوں بس ہمارا نام منا جانا ہو کل تم دام رانا جا رہے تھی کہ اللہ نے بھی کہی اے نبی خبردار دبانے میں جنا گم میں گئے سلا کے نبی نورن وہ نبی جنازہ بچا رنا ہو رنا کلا جنازہ بھی مکنی تھی مناسب مار گئے چہروں تو قبر تھی چہروں تو برکت کی بارش ہو چہروں تو قصر کی بارش ہو اب تک چیز جانم سکم گا ماران جی برمانان جی ارے دپا تم کرکوں کی ظلمات قرآن میں روکا اس کتور پچی سنڈا لال کے یہ غیر پچے لال کے پاول مقام ہو بدلین مقام ہو بدل یہ بقبر کی تیاری اول ماں خان کے نیچے سن ڈالا کنو رنا بھائی اللہ ان کی ماں کے رنا پہ کیسے قدر رنا راولی کرک ان کی دل ماں کے اور بےکت بانی رنا راولی مناسب ہو کل مناسب کام کرو لگے ہمیں دب تصویر ہوئی ہاں اور کل ہوں مشائق ڈال گئی کافران پڑا دس جدید تصویر میں بیزائی وغیرہ میں شاراد کری تنقید کے تعمیم کرے مدعی دے کے مرتدین داخل نہیں دی کی جائے کار کا کران داخل نہیں تو تاب بنا کمی رہے ان سے بنا ہو گئے تو یہ چنگا ون مثال کار کا کر کرے لگا ہوں جمعے کے وقت چہرا دے کے انہیں لگی تو کوئی نہیں پتا اور سب سے تعریف بتا رہا کوئی نیم ہو رہا تم مندوں نیم دا ختم اللہ تری دن تعبیرات کی کرنا داد کار کا کرانے کے بارے کی کرے جاول مثال بتا کرانے کی رشت اور کسے کہ اور یہ تنویر اگر مثال کی بدل نوائے بتانا چاہے تو منافق آن ہوئی تبھی تو سنگا دل تان میں جس طرح کا نارا سمراد دے دل طلب تصویر خدا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کما جمع پھر آ گئے اب تک اعلانوں کو لا الہ الا اللہ اعلانوں کو لے قرآن اعلانوں کو لے نبوت اعلانوں کو لے توحید یہ تو رہا اس طرح کا نارا نار پتوں گرنا باندھے ہوئے کنال کرے گا جنگل جا خل کو کرے کہ مر سب کے نل جوڑا کرے گا ذکر کرنا رہے انہیں کرنا کرما گوا ماہ گیر جاتے کل کے گرانا نہ کاروبار کو خاص کا دے تو پاسی بار بھی جائے چکن منزلوں ابھی لاگ ہوتے تو واہ واہ خلق تھی جن کی نیچے ابھی رنا نداوت تھے بلکہ میری میری چکن ماں اور کی راگی رنا رکھتے رام مکے والا کو کما رکھتے ہو مکے کی کم خبر ہے اور کسان کی دن گئے پوری ادارے کے بھی بکر کو ڈال کے ہمارے کوئی راہ نہیں کر دیے پورے ڈال کے تیاری ہم جو سر تیار کی ماں اور یہ مجموعی تم رکھے گا مجموعی نہ آتا بتائیں کہ خلق راہ ایمان راؤ رہا رنا پڑتے ہومان رنا اس داخل کی دیکھ رہا تو پرواہ کا چلا اللہ کو چلے کہ داخل جماعت رانا پیدا نبی پمکر کے الگ سری نالی سکن سکر کے پاس کی پیغمبر سے جگہ ہجرت کا صاحب اللہ بھی میرے مانے بے ہجرت نبی سلم ادا مدینہ نبی سے سلم کہے صاحب کرام کہے کہ ہجرت مدینہ منورے کا ہجرت کہنے کی ہجرت کو نیز لڑ مانے توحید درد منتینا پیدان د توحید نیز لڑ مانے قرآن پاک نیر اور اللہ صاحب کرام و منزل کی ملک صلاح کی اہم قبیل اللہ پھر امبر میں دلی ہو اہم دبی جن اللہ میں جہاں اللہ دلی رہے ہیں ہر سال کا نام دلی مرکز بدل سے بدل دل مدینہ دلی مرکز سے اب مکی والے کی باری جل فرق ان کی ظلمات یہ پیار نہ ہوگا ظلمت کی جائے لو بیا پچار کی اضافت سے سکھائے نہ دو ظلمت لینا ورترا اور سرا دیا ظلمت رسول جاہریت اور بیدار بدائیں گے سب ظلمت دشر کو ظلمت دکو کرو ظلمت جو ظلم ہو یہ ظلمت ہونا ہوگا صبح ضلعے میں نے کہا رات ظلم کو ملا دام لائے ظلم آپ پسند لے لیں بائیواز میں جنہیں پورے کاٹ نہیں ہو گیا تاجیرن لال میں پسند کریں گے کیا یہ امن کے لیے پائے کی ہو خدے بندہ قرآن پیش کی قرآن کریم سرورا پیدائش ہوا لیکن دا وجہ خلق تو قرآن دے دی گئی ابھی دبی رنانا پیدن آئی اللہ کس جاتے کی دا وجہ نہ رنا درمن دبی گیا مرکز ختم کی دبی مرکز سی ایسی کی گئی آ مرکز با اللہ ختم کی بجن مرکز دی بہشی پر آ جاتے ہیں دہلی میں مرکز آ رہا جو دور دا کرا رہے چاہا ہے کہ آخر کے بڑے مرکزیت نہ ہو تو آل کیا ہندوستان کا چاہیے ہندو مرکز سے اوکے سے ہندوستان انگریز انسان ابھی لوگ ابھی تو سمجھ گئے سیدھا بھی انسان لوگ اب کا دن کبھی کے شہر ادھر تو پاکستان کی مراکز پیدا کر دیا ہاں ہاں مراکز چاہیے نو پارٹی دوسری اب قدامل کی تین دن ہوا اگر تو بسر کر دیا مکن دے پنجاب منجاب کی ڈیرو دی من کی کمو ابھی ریڑو ریڑو سنینو پرانا حدیث تم کہو گا زیادہ سے زیادہ صرف جی قرآت اور تجدید کرے بدوا کے لیے مداری کی دینا ڈک لو ریڈیو نے درد کرا لیا بلکہ مراوانی نہ وہ بل پا لیا نام کر دیا تین سے سو کرانا نہ بھی کرا اب قوم جا پتھروں کے پاس اسی طرح قوم کی ظلمات داری کریں تصدیق سیکھو گنا اول تصدیق مان کار آسان سنگ الفاؤ جا اللہ دنوں ہوں تارا کا ہوں لائے تھی دن چاترا جی اگر جی کرا جی ڈال لگے تو پتہ چلے نظر آئے بہت چلے گئے سواد پاگے بانی مفسرین کی تیاری زور کرے چاہیے انگریزی پا کر کے جمع رکھتے ہیں انگریزینوں پا کر کے اختصار سے دیکھے گا چاہیے کہ انگریزی دے کہ جنس مراد سے جنس کمانے کے جمع کی جائے جنس سے انگریزی گن خلق بھی کھڑے کی رات ذہن تصدیق شکن ندیا انگریزی کے پیغمبر اگر تنگیر ہوں ضرور ہم سے راجی کے ندیا انگا کا اجتماع کے کر اصول کے تمہاری جانے کل موجود ہو رہے جانوں اور بچے رہے اب تک اس سے رشتے میرا پھل کو رانا ہوا اس کا دے کرو رانا ہوا نہ سنگا بننا ہو جن ہو اگر جانے تو بہن چلی راجی کی جمع جن داخل بنے مجبور کیفیت ہوگا عثمانہ ہو رہا ہاتھ بڑی پہچان کا ہاتھ دعوت چاہ رہے تھے بنتے بال استفال مبالغے لڑائی خود کوشش کی گئی اور قبل ہو گئے قدم دپال دن گئی چلو مطالعہ کرو نہ بل کرے نہیں بل کرے نہیں رڑا ہم کہی گیا نہ خبر کرے اس طور پر نہ آ رہا مبالغہ کرو گئے تو استفاد کرو نارن نار قرآن پاک کی لیسن تین سلیف کرک 145 جلے ذکر دے اور جب انم انتاقات قرآن ذکر کریں چانیسا نہ ہو کرے بلکہ کلم آنا کیجئے جی کلم آنا میں جائے جی جدا جدا نارو ہے نار کل جو دنیا اور کرے حقیقت دنیا جسا اور بند کرے لیکن رات کے گرے لوگ سورج رات وہ لوگ سمے آج کے ومما يوقدون عليهم في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثلهم بلول دیوی پائے بانے پڑے اور بھی دنیا کی نار دن مراد دے کل نار آگا نار دے جائے نہ خدیب کے ریان پیدا کری جن کے پیدا کرے اگر نار دے مادل خلق جن سور کے آواز سے دونوں سمایا تھا خلقتنی من نار و خلقتنی من طین ابلیس خلقتنی من نار زمان ما دل خلق صدا کر اور دے ضرور نہ پیدا کرن دے دخل تو نام دخل تو نار ہو دے دا حقیقی نار ہو دے کل کل مقی زمانہ کی نم موجود کم ہوتا دا آسمان نہ ہوئے بات دا آسمان نارے سمائی موجود کم سورت اہل عمران یہ تو بریا کیا ایک سو تریاسی الذين قالوا ان الله عهد الينا اللہ نے میں نے رسول حتایا دیا نا جو قربانی قاتل قربانی کا رویہ ہوں گے بے قی ہو آسمان نہ ہو رات نہ پوڑا گئے ناری سماری دام حقیقی ہو رہی بل یہ رو گیا نار سے آزادی برزخی کا نار ہو برزخ کے اس کا ناش کرے سورت حامین میں اسپت کریے صاحب کی چھیالیس انارو یور جینا لہا ہو دیا ہمارا کپڑے ساتھ آپ سے بھی آلہ کرونا ہے شبد لذاو قیامت بلانے رکھا ہے اور نہ ہوئی اللہ رو لے رہی نہ لے ہم نہ نار کرے دت آزادی بس رکھی ہوئی روز پائے کن کر روز تو آزاد کا بر جب ارواح کا منا جو فرانیا نے پیش کی پائبانی کو دو ہم آئی سی ہم یہ ناری جہنم دے ہم حقیقت دے اب قرآن کی بھی ویوہار دے غریب بکر سبھی رشاد کی سب تک ان نار لتی ہے تم کو انا کو اللہ جا رہا ہو عزت مل کا دیتے حقیقت اطلاقات یہ ہو حقیقت مجازن اطلاقات ہو گیا مجازن اطلاق کل نار کی گنسی مراد کے حرام قرائے حرام سورہ بقرہ ایکن سے لے رہا ایک سو چوہتر الائے کا مایا کبینا کی بتون مل داحق شکر کرے پپائے بھائی دینا دنیا کی نہیں دی نقلی پڑے کرے کہ نہ جی مگر اور لڑان وہ ہنک جب تک مجمع کے ہوتے ہیں وہ سروس کے نہ مجمع کے ہو تو چرکان پھیلاؤ لے انواپ کی پرکرا قرآن کا اور ایندھن نار حرام سے مر اور سروس کے پڑے مراد کے سو حرام مجاز کرے گا کل نار مطلق مار کی تو شرک کفر بگاڑ کی جیت نار مجازم دا سورہ بقرہ 229 کی 221 مشرکان سے جن کا تعلق تھی گئے الاح کا یہ بہن ادن مشرکان کو خلق وہ کرا دے اور سنگمانی شرک کے گرا دے کفر کے گرا دے گناہوں کے گرا دے دیتا نار مجا جم لے لے کل نار ذکر سی نب کے حرارت کے مرادی گرم سینے سی کہنا گرم سینے کی جکم گرم والے کل دیتا نار لے لے ڈاکٹر بکر اب جو کا اس پکش کے اوپر 266 پرتاب آئے تاروں کی ناروں اگر باغ پانی ہے تار دارے تیز کی لہرانا فی ناروں سے پائے کی گرمی میں پائے کہ حرارت ضروری نہیں گرم نہیں بس جان فصل پوچھے نارے مجازی بس نارے مجازی کرے اخبار الحرب کرد جنگ اور جنگ اخباب ہوتے اور لے لے گیا لیکن اور ان جو کرے ہوئی اور ان تازہ کر جنگ جو لگی کر سورت مائدہ سروس کے تائب کی چون سا تائب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ہر کلا کی بل کی دیر کے جنگ مانے کا اسباب کے جنگ پیدا کی نہ اللہ تعالی امر کی دیتے ہی نار تک کے رکھو ہم دس کے اس کو تیز قسم نار حقیقی سلو قسم نار مجازی دا جب کہو نا سلو قسم نار حقیقی اور سرو قسم نار مجازی اور بے مقام کے نارے تمثیلی پیش کرے اس کا نہ ہم اس طور کا ناران اور تمثیلن ہوگا پلما واتما اول اوات نے لکھی دیر رانا کا کھانا مار کمک کی تمثیل کی ہوئے کہ دیر رانا والے دیر کر دے تک ہے کپی رمبر یہ بن کرے مانے کافی بے لانے کرے قرآن پیش کرے دے رنا جانی بچے واضح حرانا دا سنم اغوات ماہ علیہ سکو تو اغوات ہوئے اے تو جو ذکر ماہ علیہ جی گیا ہم مختلف تعبیرات استعمالات یہ خداری کہ ماہ اشیاء ہوئے سیزونہ مجھے سیزون ہی نہ زواد بپر فائل لے زواد لازمی نہیں جب دکھا زواد لازمی مراجی روز نہیں رہا لگی تراجے ہر کلے سے روح آنا سے اخکار سے آگا سیزون ہی چی چاپے رہے گئے وہ سیزون اخکار سے کلم ما عبارتی رہا ماتل سچ زرف جا فائل نہیں کی گئے بیا زواد متعدی کا نام کرائیے اور ماں بمانے امکنا ندادہ زر کی دیا مکنی کی ہر گلے سے راہ اور سداور روحانہ سداور لگنی دے اور اول کے ازواج کے لئے متعدی سے زمین پتہ نار کرائیے ماں اشیاء جی اگر مکنی بھی دے ہر کلا چرا کبھی اور ہارا شو جا کی جا کے لگا دے کر اب کبھی خدا رہا مان کے مراد کلام کے نوال یہ نازاد لازمی لے ضمیر ہونا کرا یہ لے پلما ذات ماحول دام کے ریش ہر کلے کی روحانت کو روحانت سے یہ پارے مکانی میں کھینچی جاتے رہ گئے دل تو نام کہنے سے کہ مام کے نہیں لگواد بپارے پپل فائل کا کر روحان جا کر کہیں نہ چچا کے رہ گئے ضرور چاہتے رہے روحان شد وہ تو زمین میں راجی راؤ سے چاہتے رہا زہب اللہ زہب اللہ گردا کے نیچ الحب اللہ نہیں رہا ہوں یا کو اللہ نہیں رہا ہوں نبی کے دیر مبالا والا تاکید دے زہب بدنی کے لیے تاکید ہی بنس پر داغ ہوا ازبا سے دیکھ بند زہب بدنی مانی چکل دزان کرے وہ ان سے کپڑے نہ پاؤ گا اور اللہ تعالیٰ دنوں نے انخار کے سمرن آئے کب میری دن ہو درد آئے نا یہ قرآن پاک کی دمیر استعمال دا اللہ کے قرآن کے دوسرے کرٹ راگ لگے قرآن کی دلی انوائے کی ذکر کری ناگر سواد نس دی دل کا قواعد کے مان ذکر کری اور چلے رہے کہ اب اچھے انوار کی جو توحید نور جو رسالت نور جو قرآن نور جو صلات نور جو عبادات نور ڈاکٹر دی جانا لال رحم اللہ بھی نور دیکھ لو حکمت ہو رہا بنکڑے سے چلے ہوئے ہو داخلے نہ فرمائے زہب اللہ ہو گئے نارے بولے بنکڑوں نے پکائی چاہیے بے فکر دنیا ہماری دیکھ سی دی ہاں حکمت تو نہیں کیا یہ دنیا ذکر جماعتیں دیکھی اشارہ تو امیر والا توحید میرے رسالت میرے عبادات وغیرہ کا حاج ملاب جمع نقطہ پر یہ دارا کہ پنار کی دو کی فتح یہ اشراف ہو بل اخراف ہو یہ رنا ہو چل رہے ہیں جو کدا کے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نو اور بو کے نو سمانا کو غورم کے دار نہ بنار اگر آئے کہ نہ بوتنا کو غور اور تکلیف ہی سوچ دے دیا منافقان ممکن بھی کافران ممکن بھی قرآن اس کا ذکر بنور ہوں فرمائے لو بلا نقتا ہے کہ ذات اللہ بے ذوق انہوں نے ملے مکہ خدا کلمہ دعا کے حال ہے دیر رہا کہ داسی فرمائے لے گئے کہ ذات اللہ ہو بے ذوق انہوں وہ مشہور خبر ہے کہ ذوق نور مقیدہ کرے نور کامل اگر خاص کے نور عام ہے نہ کدا خاص لال ذکر کے نہ عام باقی آ جائے گا غلط اور دیر بنائے تو بوتے نے مجھے اور کپڑے کیا نہ اکو بنائے تو بوتلا کہ مل جب ابا گائے تاکید دپارا بے تاکید پھر میرے بوتل نہ بولتو ذکر بولتے تو وقت سارا کمیونٹی لے لو مارکن لگ لگ رہنا آئے کر دیا کرکوں کی ظلمات نہ کر پر ایک اور جب دیگر آپ پر ڈیروں پیروں کے دن نام فی دین کے ماسک ڈیروں کے دن پال سن چرائیں اور آؤ کے پلان چیزیں تو فی رہا ہو رہے دین کے ماسک اور لگی زمین بار صورت راجی آغاز لگی کا لائق تم دس کسی کوئی سے پیارا کھیلی سی جی بس سی نہیں ہوتا پک کر نہ تم نہیں کتا کرو میں دیش تھے لائق تم نہیں دی سی گرام نہیں نیدائیں نہ لار بنے جات دا کرونا کے بچے نے سجائے تم سمبند کونگل کو لائر دالت کے نا یا جواب جو سوال ہے تفسیر رحمان جی کی کل جلانے پاک بیان سے منافقی ہوتا مسواد بارے آئے دن بڑی میں طالبان سوچ لگے اپنا ایک مہینہ حاضر مثال اور نا جواب ایک نانا کمزور مسلمان جی کو کارن جڑے نا کمزور عمر سوال دارے کے بعد کہانی وائن اور ایک دم تپوس کی کر بکمن چاڑا گاندھی بھی دہا خبر تپوس ہم چانل ہو گئی دام لوگ کی جان پہ ایک اشارہ ہے برین دارے کے ساتھ ددی نے تال وجود بغیر کے محسوس ہم دیکھا نہ تو مومنان نشان دے مومنان کبھی بھی سپاہی بنی ہوئے مثال سمجھا پیسہ آسار بھی جواب دار انہوں نے آنتے بھی سپاہی تبدیل نہ کر دیر رقم لایا جن بس جنہیں امید پاتے نہیں شکر مثال ندی پیداوان اوستا یا تا حالد کافران کلک دو مثال کرو لگے ابھی تک تتمد بنا پڑے تتمد مشبہ مشبہ جینا دا مشبہ خلق تکم تیارو کی پاسنی لائب تیرو نسلینینا دا سبیو تو غم کمم دیکھو نومین دیبانی بس کری تیارینا بار دا چلے شو چا سمم دیکھو نومین فلخا اللہ ارگو دلتے بار صورت غم مقتدا کرا مقدر دا محضوب دا محضوب دے کے کل مذکوری کر نحن کرے مشبہ سم مکمن یا کرے مشبہ دی دو تا تشبیح بری ہوئی چھ جانبے ہم ذکری اور سم سنے دا جمعہ سم دا دا مادہ کو قرآن کی تنگل اس طرح پر ذکر رہا اور اکثر سے قرآن کے دیر مسلمہ نے تمثیلی ذکر کرے تمثیلی تشبیحی مجازی ماسوا لیا ذہنا اب تک مفسرین پر حقیقت بنا رہے سورت بنی اسرائیل دا حقیقت بانے حمل دے دا قیامت پر ہے جمع کی جمع کی نمان نے تیرے کے بری مقدس کتے رانتر ہی بالکل چاہے جان بھی بالکل کان بھی بالکل دا حقیقت حمل دے ددین علاوہ پر قرآن کی بلا حقیقت بشت ہے تو تمثیل دے مجال بکم حقیقت ہم راہ لے یہ در سورت بنی اسرائیل سے بن پائے کہ سورت نحل پہنچتا سورت نحل کے منتا مانا حقیقی مراد کرے گا اگر جام مقام میں مثال ہے تو لیکن وہ راتی ختم تھا سلو روایت کے سورت پر آیا تھا ورب اللہم صلو رضی لئینا قدوم معاف کم تو کہتا جانب کے مشبادی ہے جانب اب کم کی دے کے منافی کی بلکل چارا ہی لائک دور اللہ شہی یہ دین لکھو کم کی بھی کہا اب اکتر مانا مجازی تمثیل مرادی دارنگ ہم یہ ہو رہا ماجدان میں قرآن کے گرد اس طرف نکل کے تحریک چلا پائے جو بندہ ہے ہر شہر ہم یہ تمثیلی مراد تھا ماجدار جو گلنا چال کا بمانے خفا رہا اور تیزے گلنے کے معنی حقیقی رہا دو دینی جان یہ کمانا تو پٹواری دے کے رکھتا ماتا دے پٹواری کے پارا مکتا ملی انیت علیہم الانباء انیت مانا فضیلت کا چاہتے پاری کی انباء لیکن سورہ قصص کیا ہو گیا سپش کے دائر کی چاند کے آنگے پمانے کا خفار آ گئے مان دے بٹوائی چاند کے دائر پانی تلے ملم باؤ جو میں دن کو ملائے کسانی آنیت مانا تو خطیت پھر پاری کی امبا کی جتنا دلی نہ بے چھا پیسن ہم دلی نے دینا پش کرنا پائے نبی بائیں یہ سورت روپ کی اتیشتم آپ اٹھائی سور بنی گئی جو لایا تو کر وہ نہیں آیا تھا نورم داس مار گئی نتیجے وہ چلے میرے کا باقی معاذے کی بھی اب تک تو آنے سے تو کم سیلی کم سیلی اس راشن جب کم کم سیلی مراد بھی دروڑا دروڑا کم سیلی مراد بولے جب تک منا کسان مراد ہے تو کا کران مجاہد مراد ہے ائی کانو سے یا ری چارا گانی حقیقت راندو حقیقت نہ سخت شاد نہ دل پھر تو کہ ایک اعتبار نہیں سکا لیکن اشتا ہوئی جب اس کا خبریں ٹکڑی سروس پہ دل ٹکڑی معلوم سے سیدھے مقام کی مجاز مراد دیا شاید تو تشبیح ہوئی جب تک کہ تمثیل مراد دے وکاس کرنے بارتے کے ادارے ہوم دا منافقان یا دا کافرانی چرے کب سننی مثل سننی تو ہر تشبیح سے ختم حضرت کی کہنا ہو جانے بے نیم دے تشبیح بڑی ہو گئی دا کافران دام ہونا دکان جی پہچان کر چڑھو پہچان کر چڑھا چارا گانو پہچان کے لڑان دے ہوں پہچان کی دام مثال دے گا دم سیل دے گا اس پورا کشمیر سے ورکا کرو کسی کی کہو جیسے سے اس وہ جیسے کھلا سم کی سری نہ ہوئے دل بک ہم کسی بھی آتا نہیں تب خبر ہے نا کون اور میں کسی بھی آتا نہیں بسر اسے ملی دل کا مجھے شبہ جانب کافران کشتا اب تک نہیں کرے کافران اس پر کی یہ ہوگی نہیں قوت نہ کے ٹائم ہو خبر ہے بھائی تب کسی کی تشبیہ تشبیہ پا کر کے پاتن انتفا کے دن پاک دم داتا کران اگر کی اور دوری ہوئی لیکن پیدا بہت مانی ناری بھائی نے ناری پیدا کردیش ولکر تمہیں اور دیکھنے والوں نے خبر خدا پاتی تب کی دی بنا رہے تراج سکن کسی کی تراج کی سیدھا سیدھا کافران اور کو پیدا نہ آئی لیکن کون چاہتے بچوں تاریخ کی راج کر اور پیدا نہ لی نہ کوئی خریدی سے نہ ہوئی جو جنم تپس کی سدا ہوئے اللہ کا کافران تشدید سنگ پر اور کرے گا چار جانب کیا دن سمالا دی جانب کیا دن انتقالا دا تمثیل ٹکڑے دن ٹکڑے گا اللہ تمثیل اول ٹکڑ آئے نہیں رہے جو آئے ٹکڑا جانب تو مشباد کا دن سمالا دن سما اور جانب دکاتران کا دن انتقالا خدا دن انتقال خدا پنس بانی پرشان خدا دن سمے کا جان اور تشدید دے آئی اللہ دا کاچران کیا طرف ہے بنائی جمع پنس جا سی گیا کی دیا سرا امنا وہ پن ہو دا ظلم مکو ہے چتا کے دن شبادی جانے کو تب بدلاؤ ہے دا نصیحت کے بدل تو ذکر خوشی رائے نہ کلا تو اس میں موتا کے لانگے جوڑا کرے تب ان کو جدید اعتراض کہنا اب جدید ہوئی ہند کلا کس میں موتا کافران میں شادی جب مڑو کرا کافر مڑی نہ ہوئی جو تشریح ہوئی کافران مڑ کر گیا نتائی کی بولے کافران جنگو جی کو اور لگا تو انتخاب میں کو آپ پہ پتہ لگے دیوس میں شبا جی رہا ہو رد رہتا ہو تو کدے پائے کر جی بس پتہ لگے کہ مڑی آؤ نے تو فیضل شیا بستے ویپار کی تشبیح سے اسی ہوئے سر کان مجھے کپو سمن کے کوئی جانا دل کا تشبیح ہے سر دل کا بندہ کیا ہے سر کہ مجھے بازی بنا رہا ہے ویپار کی خود آگے تو یہ اسی آئے ہوئے لیکن پیدا نشیا وقت سے در تین تاریخ کو سر کرنا جب تک جسم تشبیح ہو رہا ہے تباہ کی جوڑی ہے مجھے بازی بنا رہا ہوگا خود آگے تو یہ چننا ہوگی بالکل وہ کمائے تو اسے بالکل خبریں نہیں سیکھو لے اور نہ آئے تو اسے بالکل ان میں سے ریزن نہیں سیکھو لے کاچران اگر سے کوئی شیر جن کا دن سے اوسط ہے مدا پیدا نہ اوسط ہوں بخود پنجوان ادیان ادیان کا سری رکھا دم بسم ادن ہند تک ادن بسم تشویش دور ہے کہوں دائر جن دیکھے آسن سمم بکمن آ مطلب کافران کے کافران کان یہ مانے دہاق دور اور یہ مو لیکن پیدا کے نہ آئے گی تو ویسے ہو بڑے ملے گی تو کلا ہو کہیں جو وقت ہوتا نہیں بنی کوئی انہیں نہیں پیدا کے نہ آئے گی بک بندہ دن جان دی چارا جان دی چل پتہ کرے مانے حق خبر ہے کہ شیطان اخرت کی کر حق نہ بہنی تو داغ شیطان خرچ تھے اور نور آنگری جی تک دلیل خیری گنگوری اور کنا کتاب بفقل مطالعہ کی تفسیری نہ بگوری یا حادث بگوری لیکن نہ توحید گئی نہ سنت گئی نہ اور تک قائد نہ علم نے تو بچی جی دار کی تعلیم نہ ہوں گم آئے ادا تفسیر ہوں گم جو قتل ہے ادا قرآن ہوں گم قتل ہے تو علم دے کن تاپہ کی ذہنی علم دے نہیں نہیں تو آیا تھی نا واسی کا جان کی جایا تو جان کی دیپ کی چاند گئی تھا چاند آئے سا تک ان کو تہائی کی زمین گر لے گی گر لے لے گی جانا تب کیا آیا تھی نہیں سی چاند کو لے چاند کرے مانا نہیں کوئی جبا جی وہی بات دینا تو تعیدات رہا ہوا اس کی جانا زمین تفریح اپائے اگر جو سنے تین چار آئی رن بھی اور پریت کے سائے کے سے رشتہ مر گئے نش کریں جو نمک کے ابھی سے لکھ چل نانا فارم لائر جو یہ مانا گا فارم لائر جینا دینا آپس کی بگمرائے پلے نام لتا قرآن سامنا کسان دخل کو بلنا دخل میں پاک ندی نرا گلی کم پا نرا گلی ہدایت طرف کا نرا گلی لائر جینے میں گلال کے لل ہوگا آؤ کا صحیح دمنت سماج آؤ مکل کماج ہو گئے پیو فورما نے آؤ دپار کے تقیر جو مکلے مثال کا منافقان یہ جانی تقیر دے کے اس چاپو ہر کارا مثال کے پیش ہوئے کرا پیش گئے آؤ کرے تقیر تفصیل دوبارہ آئی تھا نا جالس الحسن عوید میں سیری قدیم زمانہ کے رہے حسن بصری طرح کر کے نیا قید میں سیری کر کے نیا بڑا بسیم کرنے کی کاریہ کر کے نیا بتاؤ تقیر ہوئی گرم خنی سال میں دام خنی سال میں تاخوارا کہ پیش کر پیش کر کلک قیامت ایڈیشن موبائل اور دپار بتن لیے مانے ہارا مثال ہو گئی ہوں نوائے بے کا کران ہو دان مثال جو جب تک نوائے بے کا کران چاہے تو منا کے کان ہوئی دار بڑے نوائے مثال آؤ دیکھ دور سعید باران لے کرے میرا جی کرے اور راج ابھر کی بڑی تصدیق ہوگا اس مشبہ یہ ہو گیا مشبہ بڑی کے مشبہ یہ بتاؤ کرے کہ باران لے سید باران میرے سید ہوئی گھر باران اصل آپ بڑی کی خالص اصل مکرن میرے والے مکرن دور بہان گئے پڑے میں آئی یا تیرے گاڑی سے شپد حاصل کے شپد آؤ سبین دے گیا ساسین دے گھر میں بجلی میں جہم بڑے گا دے پاس گرد ہوں گے دردار وہی ابھی تھے کلب گرے بجلی چمک ہم پیدا کی بڑا آسمانی بجلی برف باران کو بچاؤ ہی کر باران والا کی کم باران کے راضی ارمی عظیب دے رات کا اس تعلق ہے دا گھر دور سے دری دا کلس کل دور چیزی ہوئی ہے کہ جیسے نے سن لو تن دبا باندھ رہا ہوں وہ دن کے بوتے والی وہ نور سب کہا ضلع میں سے ارمی سے مر نشن آیت کٹ کرے آج برف والا آیت جدا کرے گیا حکمت سے کسی حکمت دار شدہ سالین جدا جدا کر دعوت دو آخری دو منافق مثال کے نظین عمل دو منافق مثال ناقد جدا ہوا معاملے جدا ہوا پہلے آیت نے جدا جدا کرے اول نے آیت متعلق دے پر تمسید رات ہو رہے اور سائی آیت کا متعلق ہی پر تمسید برف ہو رہے ذکر بتا ہو جائے ادھر بس گڑ گئی گئے روزی نے بھی بنکری بگو تبانی بگو داوان ہو اصل کے مڑے کی دسی کر کے میرا پیشی سے بھی دس مثال دنیا کے کیدین کی اور کمیشی کے رہے شاہ اللہ نے مثال دوپہر تصور ہو بھی رہے حضور ہے کسی سے زمین میں حضور زمین میں کافی ہے وہ کی علاج اس مشبہ وغیرہ دل جانے بنا دل جانے کے سے قرآن پاک ہے دا سید بہا باران میں رحمتی باران میں اور دیر باران میں دا قرآن پاک کے لئے دا باران پشان میں پسے کے سبھی جندے کیا قرآن و قجلت اللہ کا حوالے قرآن گیا استاد پارا دلی بھی یا پتابانی میں دلی بھی باران ان کا لئے جس لئے پارا پہدے ہو کرے تو یہ باران اقسانی بیان نت کمائے باران ہوں دا برنن قرآن ہوں دا برنن قرآن دا برنن روان لے رحمتی نے باران لے ظلمات کے ایک سے بیان ظلمات رد ظلمات بیان ظلمات بے قرآن پاک کے مکتے سے دے کافران ہو بیان دے ان اللہزین کفر ہوں پلی کے نمونہ سکان ہو بیان دے دائی خدا بیان کرے لیچے ماں ہم دے مومنی وقاضی من دان فی قلی بے مرزن ام المفسدین ام السفاؤں بابل جہل بیان کرے نفاق بیان کرے شرک بیان کرے حکم کرے جرا کے شرک کے داد بگت کے داخو پر لے جو تو بیان ظلمات یہاں یہ بیان نہیں کریں گی فراغ فکر آ گئے فراغ فکر اور جذب و تخلیق والے وقت جو توبیخ اگر جوڑن یا اگر توبیخات اگر تخلیقات کے دن لیا ہو کریں گے تو قرآن کی ذکر نہیں کرنا اصول کی تاثیر دائے کسی چرف گرز ہو چلا ہوں مذاب نہیں دائیں پتی گرا جسے چلاؤ مزاو نہیں دائیں پتی چلا رکھتا دے دیں زوران پتوار کے لیکن انہیں گا سکا یہ تراب ہوئی پر گھر بھی آواز دیا دیکھ کلا دیر تاکید سی نائن سائقہ دے رشی تقریب شدید ہی تک کلا گانا برف کرے رشتہ قرآن کی برف سے دلائل واضح قرآنیاں توحید بانی اصلاح کے رسول قرآن مانے برخنا ان کے دلائل کی طرف بجلی دے قرآن پاس کا بر بجلی کرنٹ کی جان خود کرنٹ مثال دے اس سرائی رکاب البرف عوام کے زور اس بھی باران کے معنی جو قرآن بنی بھی دو کرتی جو قرآن کا بیان دو کرتی اب خلق کیا بھی داخل بھی پتیاروں کے آج بھی مشرکان آج بھی منافقان مبتلین جاہلان رسمیان گنہگار ابھی کی کلر جو قرآن رات آئی جو قرآن دا رات کے نہیں کر زور میں آئی تکلیفات آئی جزمی آئی دپائی سوائے کلئی دپائی بنے سے گواز لگی تو تم بنتا ایک ہیرا دیکھ تشدد کا ستم درد جو کرے تم نے تم درد آتے دیر ہوئی اور کچھ چل بس الگن ہو سنی جی تو جب چلاؤ بھی نہ بند کو گنا بن کی حقیقت پلار کی ذکر ہے وہ گرو کے دکھ اور کچھ ہوا ہے نہ ہم حقیقت کلدا کئی بات ظالم کا بنا ہوا بال جاد میں تابے کی منو کی دیکھ کے مانا پگل کئی قوان نے قرآن دہلی جی نے دے بتاؤ فلان کرے گی لگے یور فلان کرے شور شبد میں چیزیں پارے سے قرآن وان اور اقتدار والا کوئی پولیس تو یہ کرام تو یہ رضا کی شر پیدا کی کا بندول بھائی دیکھ پر وہ دن بڑی تیل کا بند ہے داؤد سے حضر الموت موت سے اجمیر ال القرآن دس رضا یہ رضا سے نہ جواب ملا وہ ان کو کرتے وہ بھگوان نے یا جو اور ہم یا جمع کا مرضی اس نے چور تو اور وہ اچھا وہ ہم دا ہم مرض دے دیا ہم اس خاص ملائی نما خانے ملائی جن آلوان ملائی جب اس سے بھی شکا میرے سکار دادی کا موت سکار اللہ دا منافق سکار دی کافر دے واللہ محیط اندر کافر دے یہ رسر سے کافی سکر پکاس نہیں مانے تو کہ ماؤ دات ہم سیزے دیتا ہوں تقدیر بارداؤ آؤ مسلوں کا سیدین